ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله رب العزت دین او شریعت هر یو عبادت او هر یو عمل دیو خاص مقصد لپاره دی، چې کوم اصل مقصد او غرضی هغه صرف یوی چې الله ذکر کړی یا پیغمبر بیان کړی، او کاغی سر نور سو د دنیا او د آخرت سنیمتونه او برکتونه یې ناغه سره دغه سی راځي. اگر که هغه اصل مقصد نه وي، والله بعض عمل لا بعض عبادت لا خیر او برکت ورکړي، نو نورم انسان ته اغینا پا دی دنیا کی یا پا آخرت کی دیر سہولتنا و راحتنا رسی. مقصد اما قیوی چی اللہ غواری دے انسان چی دا عمل دے دا پارکوا نیت باپا کدا کے نو غیس المقصد و غرضی. کاغا بدنی عبادتو ندی چ منځونه دي او روجي دي، انور دا ذکرونه دي، دعاګانې دي، لاري او خپل او مقصد دي. تکه د منځو مقصد قران دا بیان کو چې الله وی چې زو ته یاد شمه، دا اصل مقصد من دې لپاره کو چې الله را ته یاد شي. ہاں دی سر نور چه انسان تا دی مانز پوجبان دی برکات حاصلی گی، چه ازرے خوشالشی روحی خوشالشی بدن تاوم آرام و راحت ارسی و غستلی تی نجری شی. دوست اللہ رب العزت والا دمخ برکت ور کی حسن ور کی او نور ورکی، دغه ور سره نور د کورونو صفائی او اصلاح راشي، نو دغه ور سره لازم غیر منفق ندی حضور او چرازی و سره انور. اصل مقصد تیم دغه دی چې الله رب العزت وی دا من دا دیده پاره چیزا تا یاد شما. سے زکات اصل مقصد چې الله په خلق لازم کړی دی هغه د عجزانو حاجتونه پورا کول بس دی مقصد چې الله یې زما حاجت نشته والله غنی حمید زما حاجت نشته ستا مال ته ستا زکات ته زما بندیان دی محتاج دی اوګی تګی دی نهر دی نو دا غی دا حاجت با پوری چتا زکاة ورکی بس دقا مقصد دفع دا حاجت دا فقیر دا زکاة دا فرضیت اصل مقصد و پشریت کی ہاں اس اغی سر نور خبر چرا مال کی ببرکت پیدا شی دیر بشی او یا دې بندل به الله عزت ورکی چې تا ډېر لوی سخاوت وکړو او تا د الله په نوم باندې هغه شی ورکو چې هغه زړه سره داسې نښتی دی لکه چې د زړه نه یو ټوکړی ډېر ګران کار دی نو زه به تا له دې پوجې باندې نورم د دنیا پیسې او خیر او برکت درکم خدای مقصد نه دی مقصد یوم اقل چې د فقراو د محتاجو د مساکینو د حاجت ته بشي لکه الله مقصد دی دغه سي په حج کې مقصد څه شی دی عاجزی ښکار کول الله ته د الله د پاکو مقدسو مقاماتو احترام بس تغسل مقصد چه دا پاک زیون دی اللہ والی حرمت او عزت او برکت ورکڑ دی نو چه دا دی احترام شی مقدس مقامات تی دا دی احترام شی او دا نور ور سرا نو نیت ندی پکارو نیت با هم دقا که خواه چه دیده پار حج لازمه چه ده اللہ ده دی مبارک و زیونو ملاقاتو کما سوالو کما ده اللہ نچه قبلی کی پکی احترام داغی راشی ده بی نیت او ده نیت مکوا چوی حج سره کی نو مالی دیری کی نو نو اک ڈیری اک نڈیری گستا مطلب بدا گا نہیں اکو دا اللہ خوخہ دا کاغر زاشوی چیزی بندہ زمان دیر قدر اکا احترام اکا زمان دا پاکو زیونی دیر عدب اساتا نو بزد بدل مال دیر کما وزد نیت بدائی چنا دا صرف زدی دا پار زمان چیو مبارک زیدے دعا گانو دا قبلی دو زیدے او د ثوابونو د اجرونو ځای دی بس صرف د دې لپاره نیت بدا کوي ښا انور چې وسره سینو ییبا هغه څه خبره ده ښا خدای به دا غي نیت نه کوي دا ځې کرو جنسی نو دې کې به د څه شي نیت کوي دې کې به نیت دا کوي چې الله دا نفس را باندې زور اور دے طالب دی را باندې دی و څنګه کمزور کوم یار ارزول ور سره کوم او کمزور کولې نشم الله وی چې روجو نیسا چې دې روړی وای کنه چې دې چغي وای کنه نو روجه صرف د دې لپاره ده چې د نفس دا غلبه ختم شي ولې چې نفس غالب نو ته داغه نبی از دین کار کولیش ته ګورځي خلکو ته دا په دې نفسونه غالب شوی دی هغه جماعت نه پیژنې هغه قبل نه پیژنې هغه کلمه ابانګ دا به بدلګي دا به نفس زور اور دی نو دې لپاره الله روزه فرض کړه او نازلی کړه چې دا روزه ونې سي چې په دې نفس باندې هم قابو راشي پس قابو کیا خواه دا اصل مقصد ها او که اغی سر نور برکات یی که نه نا خو ای با ای بار سو با ای خود تو با دغا نیت نکه تو با ام دا نیت که چه اللہ نفس کم دور کوما نفس مغلوب کوما عبادت نشم کولے او ستا رضا نشم حاصلولے مخی ترا تولار دی نمی پریدی نو اللہ عزیز پارگور دغا علاجو کوتو هر مسئله د دین هر عمل د دین کې ده هغه هم د یو خاص مقصد د پاره ښه لکه کله نکاح مسئله وانو الله رب العزت ویلو چې دا د دې لپاره کوي او دانیت کوي چې ایمانم کامل شي ایمان ناقصی کنه که ایمان ولی چې ور سره ته ځان د ګناه نشي بچ کولې ځان د بی حیاي نشي بچ کولې او ځان نو دا خو د ایمان کمال نشو کنه څه بدانیت کوي چې الله عزیز پر دارښت کوما چې مسلمانې ما مؤمنې ما زم چې د ایمان مې نورم کامل شي او مضبوط شي بس صرف دې په نیت باندې او اپل ور سره نور ډیر سيزونه دي ولې کاغه خو مقاصد نه دي کنه ځکه هغه کله یې کله نه اولاد کله پیدا شي او کله پیدا نه شي دا مقصد نو یا دې لپاره چې قران ویلي دي چوان کې هول ایاما منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم او د نیکه تنظیم وکړي خپل اولاد لره او کتاب سره نور څو غلامان او وینځي وي دغې لپاره مغام مثال د اولاد دی ها ان یکونو فقرا ایونهم الله من فضله کدي محتاج ای او سینا الله به د نیکه په جبان دي مالدار کی ٹھیک دا خدا مقصد نو گوارے خواہ دا خو اللہ وی لیزا سے چیزا ہوا سرشتا دے چی اللہ وغواری گوارے خواہ چی اللہ وغواری چی کم کار مقصد نہیں نو آگا کل یو کل نہیں خواہ دیو جن اڈیر خلق رشتاو کی نو خوشی کنا خلق لگیای دا زان خبری کئی وی دو نصیب یو دیشو نو وی دو نکشل یو دیشی خود دغی کسا نشتا دے اخو اللہ را بولتا دے اوی خوشی اب از ای چی بس الان کما کانس چی سنگا اونو قسی نو دا خو مقصد ندے کنا خودی باندے او پریشانی نکے کنا اگا مقصد ستا خوشو چی اللہ را بولتا تویلیو چی ایمان دے محفوظ شی دے ایمان دے حفاظت پارا احساس ادا کو سر راشی نو رابشی اکرانشی اشتا دے و سر نور برکات کا نا نو مطلب مداؤ چه عباداتو کی خاص مقاصد دی چنیت بداغی کو لیکن اسے نا چه اگا مقصد منگا رست کو ییر کو او غیر مقصد غیر مطلب اگا مخیتا کو چې لګړې خلق حج لذینو زېړو په لکه نه چېګنه اپا کو زېونو ده نه پزړ کې او په دغه پزړ کې چې را سوال وکومال ته ولوم به سوال دا کوم چې الله مالمال راکې ایس نشم کولې زنه پیسو زوځینا ایس نشم کولې دا غلط شي کنه دا مقصد نو کنه ځکه قرآن ویلي چې بنده نظر ډیر مکو تا هکوا نظر ډیر وسیع ساته من کان یرید ثواب الدنیا عند الله ثواب الدنیا والآخرة څوک چې خپل نه پوهې د وجنا او کم نظرې د وجنا تل نه صرف دنیا غواړي دمرا زانو کڑی دمرا مظلمو کی دمرا خرچو مو کی او چلل شن بیا صرف دنیا غواړي چې الله مال عمر راکړي زما دې زامن له عمر کې چې بل چاته لاس نه نیسي او زما د پاره ډیره شرم خبره ده یا خدای توبه. دا سوال کوي الله وی چې دنیا غواړي نو فعند الله ثواب الدنيا والاخره الله سره دواړشته دواړه ته نو غواړه کنه کړه دې نه صبري کنه او کنا په ایمان باندې مضبوطی او کاملی نو صرف آخرت غواړن دنیا به ورپسې درځي. دا خو د قرآن او سنت فیصله وه د الله خوښه ده انشا ورسره ویلي چې د الله خوښه شي نو در به کې که خوښه نه وي نو په هغه باندې خو زور نشته د چا کنه خدای خپل مقصد ونه پیژني نو خواري یې بس لاړه شي ظاهر عبادت مقصد پہ جنزل ضروری نہیں کنا چه منسلکو ما چه اللہ را تیاز شی دا سمرلوی خبر دی توبہ توبہ مونگا نا پوئیو کنا مونگا جسو پوئیگو نو وقت بطل تیر شو کنا ذکا چه اللہ را بلزد دی دنیا چو اسمان او زمکی دی تدید پیدا کولو غرضی امدق قویل دی چو ما اسمان نسو کولو ما زمان زمان دی سر سکار دی ما خپل خدای توب کارکو هر دیوی قرآن کی چراره وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق اللہی ما خود مکا اسمانونا دبل سا دپار ندی پیدا کری مگر دخپل خدای توب دپارا چه ما خلقو پیجنی کنه چه کارش ما دا وکی اسمان نمیزی دپارا پیدا کرو خانو چه بنده داست دی چه اگه پیدا شو اولوی شو زوان شو بودا شو او خدایونه پیجنده نوکه داغه دا پارنه اسمان شته نه زمکه شته نه غرونه شته نه دریابونه شته نه هیڅ نشته داغه دا پاره ودی الله الا بالحق الا بالحق زه خپل خدای توب ښکاره کوم نو هغه بنده او خیار دی اگه بنده خوش قسمت ده اگه بنده دیر اقل من ده چه براو کتاو گوری او داوی چه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك باز سمرو خیار سره ده چه اللہ ده پوشو ما باز پوشو ما بغیر ده استاد نا بغیر ده اخبار نا بغیر د کتاب نه او د رسالو نه او د لټریچر نه او د پرنیچر نه وښوما چې ما خلق ته هاذا باطلا د ځمکه اسمان ته بس ندی پیدا کړی ولی زکات د دې پیدا کولو اصل غرض او غایا هغه ډیره مبارکه ده هغه ډیره قیمتي ده چې هغه ستا خدای توب ښکاره کېدل دي یا خدای دا خو ډیر ښه کار وکړو ټول کارونه دی خکړی دی خدا دې ډیر زبردست کمال وکړه چې لازم کا اسمان دې پیدا کړو چې خلقو ته ځان خو چې خلقو زه خدای یم زکار ساز یم زه حاجت روا یم زه مشکل کشا یم زه مالک ز خیر او ز شر یم زه مرګ او جون راوستون کې ما زه مرز او صحت ورکون کې ما لا اله إلا الله تا کارونه نو انسانان کولی شي او نه جنات کولی شي او نه ملائک کولی شي نه ستا غوث اعظم کولی شي لا اله الا الله ګور مونږ وایو ار کار د یو مقصد ته پاره دا زموږ لوی کار چې الله کړی دی کنه دې دې مقصد ته پاره کړی ها چلاوی ز خلق تخکار شمان او ما خلقو پی جنینو چې الا بالحق حق ستوي خدای توپ تا د الله عزت تا د الله حاجت روايه او کار سازه ته وي نو چاو پیجندو تاسو کته تبو ته داغه خیر فائد لپاره خبره کوي او داغه راهنمایي وکي او داغه اصلاح وکي چې بندا اصلاح وکا اصلاح ستوي چې خدای سره پیدا کړي نو هغه خبره زکا دغه ته اصلاح وکي خدای خبره چې دا خلق اصلاح ستوي نو مسواک ته وي چې دوه غنټې لګيایي دې ته اصلاح وکي تثبوت ہوئی چڑی روک دے پیدا کری دے اصلاح دا منگزی تا ہوئی چی بسر وقت دو اختو ننود گا دیگی رانجو تا ہوئی چار وقت استرگی لکد لاتو تو رکڑی دیتا دی اصلاح ہوئی یرو را دے اصلاح خوارسو کولیشی نا اصلاح دا دا چی خپل ربو پیجنا چستا حاجت روا سوک دے ستا مددگار سوک دے ستا پریادرس سوک دے اللہ بس بس تا دقبل جون مقصد پورا کو دا نور پی ورٹیم دے کار سکین دا با سیوا کاری خوا تا چسل پیدا شوی نو آگا دقا حبروا دا مونگ دا سن معلومو دا مونگ دا هر نبی دا بیان نمعلومو چهر نبی راغلی او دنیا کې ودرېدل او چې وتین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین الله وی گواذ صاحب د تین ابراهیم علی السلام صاحب د زیتون عیسی علی السلام صاحب د تور سینین موسی علی السلام او صاحب د بلد امین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورو تا په سبحان دی ګوادی پدی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې لا قسم کوي چې ما انسان ډیر ښه پیدا کړی تاسو شو کنه نو که خدای منی او د خدای خبره منی خو دغه فی احسن تقویم ډیر ښه پیدا او دے دزیز پارا پیدا کرے دیں چلا رب العزتوی چی ماو پی جنی سترگی میں ورکلی وگنا میں ورکلو عقل میں ورکلو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما خوی در بلس پارا ندی پیدا کری جزادی سکی اللہ وی دکتا دما ساجت سے چتا جازونا پا برا والو دوا دا سد وڑو کار کئے او تا گاڑی ورغاڑاوا او ته دا مازی لنی پیدا کرده زو قیامت کی دقا خبری نمانم چطوی چی اللہ ما دیره ترقی کرده و اما دیره نیک تکنالوجی کرده و اما دیره بیالوجی کرده و اما دیره دا اللہ نوی نا اللہ وی ما دقا پیدا کرده وی تو خو مازی لنی پیدا کرده وی چه چه حاجت روا ده زیما مزار تا بنزی قبر لبنزی دا تاگانی زیما لویزوان زیما غوث اعظم زیما اللہ وی خواه دا تا سجل کرده دنیا کې زما سپتون نورو لور کردی اغمرو لور کردی قرآن کې الله مثال د دې لپاره بیان کړی چې پیغمبر روانو یو خاري ولیدو چې بادشاہ پی راغلی او بخت نصر او ټولې ګټي لوټی کړو هغه پیغمبر حیران شو وی چنا یحیی هذه الله بعد موتها سرنګ بالا باد کې دې خار لرا بیا هغه شان چې څنګه مخ کې وو حیران شو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ نو اللہ غمر کو اس اغتا سے پتا ہو کنی اردہ سوال بین اوصل کالے پاغذے او ساتھ کو سل کال پاغ زی پروتو شار زی او نه سیلاب را غی نه باران را غی نه زند اثر را غی او نه انسان را غی نه ایس شی چل لے ساتھی کنا نبی پاس او نو تپو سی تینا کاؤ چی کم لبستا سروخ دی تیر کو نغوی لبستو یومن او بعض یوم یا اللہ سوخ می تیر کو ما خسترگی ندی خوگی کلی یا با یورز و یا با نمگلی روزی دکا چی وی کم دے کال مل کے دنو لس بجی وی سار مال اجب اصل کال پس پاس او نمازی گرو نغوی چی روز خون پورا نشوا دو سحر نمازی گر شو اللہ رب العزت و تاوی چی نا دروخ کو نوی خوبوی نشوی کنا کنی انبیاء دروخ نوی خوا داو گورو پیغمبر دے دزمو که ممخ باندی پروت تے دخپل زان نا ندی خبر او مرگم دا سی مرگ ندی چی دا عجل مرگ دے اسی خوب گونت دے اوی چی یومن او باز یوم نوی رو را داتا چی بخواه روارو لی اتر سینی پوری دی خاک کو نو اس وقت اصلاو لاری دی چی داده پروتون تاو سر خبری نکولی چی بابا صدر باندی تیر شو گیارا بارا تاو سر خبری نکولی نو چی خاک دی کو نو اس وقت سر خبری که او سو تا جتونا پیش کہیں یارا مشرک کی بالکل عقل نشتا اکینو چرتا پندو کی وئی قرآن وئی دا بی عقل ذی لا یعقلون کذالک اجعل اللہ والرسال الذین لا یعقلون تا شرک اللہ وی زک پاگا چا وردوم چا عقل پکی نہیں چیزا دے والا خدے اللہ رب العزت وئی تخمازی لے پیدا کرے چھے ماہو پیجنے تخمازی لے نہیں پیدا کرے چھے نظام الدین اولیاءو پیجنے او تاج میر شریف تلال شیم اول تکی پڑیو باندے دیکھ پوخ کیم دا دا چاوی پل مقصد نا خبر نا دا دمرا کائنات اللہ گوارے صرف دے لے پیدا کرے چھے اللہ لی عبدون چدا خلق ماو پی جانی چه اللہ سنگا ذات تے دا غصصی پات تی دا غصنگا زور دے و طاقت تے بس دا انبیاء و دا ہر پیغمبر دقا آوازو خوا چه اے قوم عبداللہ اے قوم دا اللہ بندگی کوئیم ما لکم من الائن غیرو دا غیر دا غنبل سکنشتا گورے دوکا کی گئیم حلاکی گئے و تباہ کی گئے قومون تباہ شوی دی پدی باندی لحال دی نو بل ملک کی دور شرک نشتا نا پا انڈیا کے نا پا چین کے نا پا جاپان کے لکا پاکستان کے چس مرا دی تبال تتلے کن تا چا تمزار لی دلے دی تا چا تا درگا لی دلے دی حل دکی دا داگانشتے نا دا ٹول گنجو نا دل ترا جا ما شوی دی ملک بدسین ترقیو کی لوڈنگ دے تدی لوڈنگ نملک ترقی کو لشی دا سمرا چی ملک روان دے تبایے طرف تا دا ردی شرکیاتو پوجبان اللہ گواد کب دے ملک کی توحید را گئے او دا دینا دا شرک دا اڈی ختم شوی تبوی نکن سونے کی چڑیا دا او تشرو سپین دی خواه خوب دی تیارو پی راغلی تیارو اگه بنکلی دا سنو خواه انکی گی بس تو بطو دی یو دی زرو امنا چی دی یو لحکو چتا کی گی چی او تن توحید بیانی او یو لحک کلک شرک بیانی حضور مغی سر دی مالو مغی سر دی کسلک ون دی معمولی ون تیزه پکی دا غشی پلستر دا سے جوڑ کی جی ماربل پہ وہ لگی بیان کہہ رہا داو گو رو تک امونگا خانه دا غدا چه مطیعه پتمین مونگا تا مسلمان وایو چه مسلمانان دا سه مسلمانان آغا سه توبه توبه تا مسلمان دا نمیه و شرماو توبه نمقصد زمان داو چه گوره هر کار دا پاره و غرضی اللہ دا غیب ہو جا مونگ باندی مندو حجو زکاة و روجا دا دی خاص خاص مقاصد دی اغید پار بیکو او کنور و سر بارکاتینو ایبا خدا اغید مونگ نا تپوس نکی مونگ نا و تپوسم دا دق مقصد کی خوا نا صفائی چی اللہ ویلی دا پیغمبر بیان کلی دا چی اتطهور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے نو دیکھی دقا مقصد چی انسان نجس نشی گندن نشی خرن نشی مسلمان نززان صفائی با کئی خام خاخا بس دقا مقصد بای چی اللہ صفائی خواخدا تکا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ بخبل دیر خیستا دے نزدہ سے پاک و حلق سرا محبت ساتی ان اللہ یحب المتطہرین آپ بخبل ہوئی چیز ما دغا خلق خوخی چیز صفا سترہ گردی بددادا اللہ خوخ دی نو خلق وہ دے دا مطلب ندے چتا دزیز پارا صفائی کہیں چی مرضونا دی خدای دی خیر کئی چی دلتا رانشی علیہ صفائی کوئی پا منونو ڈیٹال دی کسی دی آرہا ہوڑا ہے ادا کمری ہوئینزے او دا میزونا ہوئینزے او دا المارے ہوئینزے چی مرض رانشی نا نا تو تا چی کاغذو نا ٹولی پا کچرو گردی سپیور پا سغاپی اگی که مرض شتے مونگو تا خپشو چیزا سے گامی اخلی کا نتو بودو نکو بدی که مرضو نو ناگی اجزان و رزین نو پاسی دلی خوا نا دغی سر سپایا سکار نشتا پا دغی نیت بینکے چی رز کا سپایی کوم چی زمرض نبچ شمنتا خوا مقصد خطا کنا خوا زکا سپایی کوم چیزا اللہ خوخ دنو جدا سفاقی نا زمام خواہ دے نو خواہ نو دن طول صفائی دا پنزو وقتا خلق منز کئی نو صفائی نکی مخ کی علمان دل راضی چه مخ کی عوضسو کی مخ کی غسلو کی که جمعی که اختری دا نمونگوائیو چه مقصد پکار دے چه اوصلے زدکی چه دمونگ دار عبادت یا مقصد و غرض دے پاغا نیت بیکو چه اللہ رضا شی او که نور و سر اینو ها برازی و سر من که نجوری صحابت دنیا پایند اللہ صحابت دنیا والآخرہ و آخر دعوانا اللہ